Patronem honorowym nagród sportowych Polskiego Radia jest Ministerstwo Sportu. Partnerem nagród sportowych Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Partnerem nagród sportowych Polskiego Radia jest PKN Orlen. Megamocnych wrażeń dostarcza Tauron, partner nagród sportowych. Żegnamy reklamy. Jest 18, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Do 19 mamy środę, to 5 dzień lutego. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Start w wyborach prezydenckich ogłosił w Lubartowie Andrzej Duda. Za chwilę relacja naszej reporterki. Zawieszony w obowiązkach przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego sędzia Paweł Juszczyszyn przyszedł dziś do pracy. Władzom Muzeum Auschwitz-Birkenau udało się powstrzymać od sprzedawania darmowych kart wstępu. Prezydent Andrzej Duda ogłosił, że będzie się ubiegał o reelekcję i wystartuje w wyborach prezydenckich. Taką deklarację złożył podczas spotkania z mieszkańcami Lubartowa na Lubelszczyźnie. Wcześniej marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła, że głosowanie odbędzie się 10 maja. W Lubartowie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jak prezydent uzasadniał swoją decyzję? Zależy mi na dalszym rozwoju Polski i na dobrobycie dostępnym dla wszystkich obywateli. Bardzo mi zależy na tym, żeby rozwój Polski, który w ostatnich latach tak dobrze postępuje, nadal trwał. Żeby rząd, który w moim przekonaniu dobrze rządzi Polską, żeby ten rząd mógł dalej realizować swoją misję, przedstawiając dobre projekty ustaw, które będą przyjmowane przez prezydenta, bo mamy ten sam program. I dlatego właśnie zdecydowałem się kandydować. Tak mówił tutaj w Lubartowie w spotkaniu z mieszkańcami Andrzej Duda, ogłaszając start w wyborach. A do tej pory w tych wyborach start ogłosili m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy, Władysław Kosiniak-Kamysz jako kandydat Ludowców, a także Robert Biedroń z Nowej Lewicy i dziennikarz Szymon Hołownia. Do połowy marca kandydaci muszą zarejestrować komitety w PKW, a potem muszą zebrać 100 tysięcy podpisów, żeby wystartować w tych wyborach. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Koalicja Obywatelska zapowiada, że jeszcze w tym miesiącu odbędzie się konwencja Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Poseł klubu KO Robert Kropiwnicki ocenił, że ogłoszony dziś termin oznacza krótką kampanię, ale zapewnił też o gotowości ugrupowania do walki o prezydenturę. Tak naprawdę będziemy mieli za 3 miesiące wybory. To jest bardzo szybki termin, ale my jesteśmy przygotowani. Jeszcze w lutym, myślę, będzie wyborcza konwencja Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która będzie przedstawiała też swój program. Ta data nas nie zaskoczyła. Start w wyborach zadeklarował też Krzysztof Bosak z Konfederacji. Sędzia Olsztyńskiego Sądu Okręgowego Paweł Juszczyszyn, który został zawieszony w obowiązkach decyzją Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, przyszedł dziś do pracy. Jak powiedział dziennikarzom, przytaczając orzeczenie Sądu Najwyższego, Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. Sprawa, w której miał orzekać, została zdjęta z wokandy. Sprawa ta jednak została zdjęta z wokandy z uwagi na nagłą chorobę przewodniczącej składu. W tej sytuacji dziś nie mam faktycznej możliwości orzekania. Pozostaję jednak gotowy do wykonywania swoich obowiązków służbowych, zwłaszcza do tego, co jest istotą służby sędziowskiej. To jest orzekania w imieniu Rzeczypospolitej w sprawach obywateli. Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki powiedział, że sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony na czas trwania postępowania dyscyplinarnego. Sprawy, które miał prowadzić, zostały rozlosowane między innych sędziów. Postępowanie może potrwać w ładnych parę miesięcy, 5-6 miesięcy, zależnie oczywiście od zakresu czynności, które będą mieli do wykonania rzecznicy dyscyplinarni w tej sprawie. Nie wiem, czy pan sędzia spakował się już wszystkie swoje prywatne rzeczy, czy pojawi się jutro w sądzie. Sprawy trafiły już do rozlosowania. W grudniu Izba Dyscyplinarna uchyliła zarządzenie sędziego Macieja Nawackiego o zawieszeniu na miesiąc Pawła Juszczyszyna. W listopadzie sędzia ten wezwał Kancelarię Sejmu, by ujawniła listę osób popierających kandydatów na członków nowej KRS. Izba Dyscyplinarna w drugiej instancji zdecydowała o zawieszeniu go w czynnościach służbowych i obniżeniu na ten czas jego wynagrodzenia. Władzom Muzeum Auschwitz-Birkenau udało się powstrzymać od sprzedawania darmowych kart wstępu na teren miejsca pamięci. Robiła tak część firm, które organizowały wycieczki do byłego niemieckiego obozu zagłady. Od nowego roku muzeum prowadziło imienne karty wstępu, także na zwiedzanie grupowe. Nowe rozwiązanie zadziałało, mówi Paweł Sawicki z muzeum. Teraz widzimy, że dzięki temu nowemu rozwiązaniu nasz system rezerwacji nie jest zalewany ogromną liczbą hurtowych zapytań ze strony biur podróży. Wcześniej takich rezerwacji dokonywano na zapas, zatem główny cel wprowadzenia imiennych kart wstępu dla wszystkich, czyli wyeliminowanie czarnego rynku obrotu hurtowo wykupowanych rezerwacji, dobiega końca.

what's hurting you? Can't you deal with the pain for your life as we're living? You're just passing time till you stray off the path and you stand on a mound. You can't dance, you can't sing, you can't love when you fight in a war. You can't touch, you can't feel, you can't heal, you can't give anymore. You can't wheel, you gotta deal, nothing's real, and you're falling apart. You can't see, you can't be, you're not free when you fight in a war with yourself. When you fight in a war. Fighting the War to Mark Almond z trójkowej płyty tygodnia. Pani Ewelina Świebodzice i pan Ryszard z Wejherowa. Życzymy dobrego odbioru. Płyta, dwa egzemplarze trafi do państwa. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 18.13. A co by pan na to, panie Piotrze, powiedział, gdybyśmy tak już od teraz regularnie, mniej więcej o tej porze, spotykali się, by porozmawiać o tym, co po 22.00 w studiu? Piotr Baron, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Patrycjuszu, sprawił mi pan dziś podwójną przyjemność. Po pierwsze tym, że pana popołudniowej audycji pojawił się, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze słyszałem, bo byłem oddalony o jedno pięterko, a radio było w kuchni, chyba słyszałem utwór More Than One Way Home. Cab Mo. To jest bardzo mi bliski, a druga wielka przyjemność to to, że mogę i jestem taki troszkę nieswój, dlatego że jestem w popołudniowym programie Zapraszamy do Trójki, a to był program, od którego 36 lat temu zaczynałem swoją pracę w programie trzecim, dlatego jest mi bardzo miło i jeśli pan podtrzymuje zaproszenie, to ja z radością wielką odpowiadam tak. Chętnie będę się z państwem dzielił zaproszeniem do słuchania radia po 22, a więc późno. W programie, który nazywa się Trzy wymiary gitary i mam nadzieję, że nie jest nadmiernie reklamowany i zbyt nachalnie w programie trzecim, w związku z tym moja obecność w popołudniowej audycji państwa nie zdenerwuje. To dla mnie prawdziwy zaszczyt, panie Piotrze. Myślę, że słuchacze także doceniają to, że mogą się już teraz dowiedzieć, co po 22.05, co pan dzisiaj przygotował? Gitarowe granie to nie jest łatwe zadanie, by zachęcić bardzo wymagających słuchaczy audycji Zapraszamy do Trójki do tego, by po 22.00 pozostali blisko radioodbiornika i zechcieli posłuchać muzyki bluesowej i rockowej. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą sprzed tygodnia, chciałbym się zająć płytą, która przyleciała do nas dwa tygodnie temu z Chicago, z naszej zaprzyjaźnionej wytwórni Alligator. No i chicagowski gitarzysta, który słuchaczom programu trzeciego jest znany, nazywa się Tinsley Ellis, wydał swoją nową płytę zatytułowaną Ice Cream in Hell. I proszę mi wierzyć, że płyta jest przeznaczona i dla tych z państwa, którzy z muzyką bluesową są zaprzyjaźnieni, ale także dla tych, którzy być może na razie próbują posmakować gitarowych dźwięków bluesa. Poza tym w bluesie harmoniki ustnej, gitary basowej, perkusji, no i głosu, który w przypadku muzyki bluesowej też jest bardzo ważny. Ponadto na pewno wspomnę o niedzielnym koncercie mojej ulubienicy, która nazywa się Agata Karczewska. Przy okazji pana też bardzo gorąco w imieniu Agaty i własnym zapraszam. Bardzo dziękuję. I jeszcze pewnie wspomnimy o tym, co ogłosiliśmy wczoraj w programie Do Południa, mianowicie o pierwszym nazwisku kobiety, która pojawi się podczas tegorocznego Ladies Jazz Festival. A będzie to znana i panu, i słuchaczom Trójki, Tani Tatikaram. Bardzo dziękuję. Panie Piotrze, ja myślę, że wśród słuchaczy także audycji Zapraszamy do Trójki nie brakuje takich, którzy tak samo jak ja powiedzą blues górą. Zatem słuchać będziemy 22 dzisiaj. Trzy wymiary gitary i Piotr Baron. Bardzo panie Piotrze dziękuję i do usłyszenia za tydzień. To ja bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień. W Trójce zdecydowanie zgadzam się z Państwa postulatami za wszystkie maile, wiadomości w tej sprawie. Bardzo dziękuję. Trzy wymiary gitary dzisiaj po 22. Zapraszam w imieniu Piotra Barona. Teraz na zegarach 18:19. Zapraszamy do Trójki. Będą rekompensaty za droższy prąd. Poznaliśmy szczegóły projektu ustawy, z którego wynika, że zarabiający maksymalnie około 7 tysięcy złotych brutto miesięcznie będą mogli dostać zwrot pieniędzy od mniej więcej 34 do 306 złotych. Szczegóły poznał Marcin Jagiełowicz. Żeby dostać rekompensatę, będzie trzeba do końca roku złożyć wniosek u sprzedawcy prądu, a w nim podać wartość zeszłorocznego dochodu. Chodzi tylko o dochód osoby, która podpisała umowę na prąd, mówi Łukasz Wróblewski z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Rekompensaty będą przysługiwały osobom, których dochody za 2019 rok mieszczą się w pierwszej grupie podatkowej, czyli mogą wynieść maksymalnie 85 529 zł. Projekt zakłada cztery stawki ryczałtu uzależnione od zużycia prądu. Najniższa rekompensata to trochę ponad 34 zł, a największa to prawie 307 zł. Według wyliczeń ministerstwa z rekompensat skorzysta 15 milionów gospodarstw domowych. Sprzedawca ma odliczyć kwotę rekompensaty od pierwszego rachunku w przyszłym roku. Łącznie do portfeli Polaków ma wrócić niemal 2,5 miliarda złotych. Zdaniem Jakuba Wiecha, publicysty portalu Energetyka 24, ta kwota jeszcze stopnieje, bo nie wszyscy złożą wnioski. Chyba nie wszyscy się skuszą, to znaczy nie wszyscy uprawnieni do złożenia wniosku rekompensaty takie wnioski złożą, więc finalne koszty mogą być trochę mniejsze. W zeszłym roku ceny prądu zostały zamrożone, między innymi przez zmiany w podatku akcyzowym. Dzięki nim mniej za prąd płaciły samorządy czy niektóre firmy. Według Komisji Europejskiej była to jednak nieuprawniona pomoc publiczna. W tym roku inny mechanizm ma przyjść z pomocą tylko domowym budżetom. Ale i to nie potrwa wiecznie, bo jednym z powodów drożejącego prądu są wysokie opłaty za trucie środowiska, a te raczej nie stanieją. Rygory klimatyczne nakładane przez Brukselę związane z emisyjnością energetyki będą dociskały śrubę polskim spółkom i ich odbiorcy będą odczuwali postępujący wzrost rachunków za energię elektryczną. Cały czas tego subsydiować się, jeżeli chodzi o ten segment rekompensat, się nie da. Czy mechanizm rekompensat będzie utrzymany w kolejnych latach? Tego ministerstwo nie chce komentować. W tym roku pieniądze za rekompensaty mają pochodzić z opłat za uprawnienia do emisji CO2. Ich cenę ustala Komisja Europejska, ale częściowo daje wolną rękę co do sposobu ich wykorzystania. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert, ma nadzieję, że rząd w kolejnych latach nie będzie wypłacał rekompensat i skupi się na zmniejszeniu roli węgla w energetyce. Jedyną odpowiedzią na rosnącą cenę energii jest długofalowa rewizja polityki energetycznej na rzecz zmniejszenia emisji, zmniejszenia zależności od węgla, i to powoli będzie się działo i dopiero powoli zobaczymy spadek cen energii wraz ze zmianami na polskim rynku. Trzeba też pamiętać, że ceny prądu nad Wisłą i tak są jednymi z najniższych w Europie. Według Eurostatu taniej jest tylko w Bułgarii i na Węgrzech. Marcin Jagiełowicz, bardzo serdecznie dziękujemy. Więcej ekonomii, więcej informacji o gospodarce, dyskusja o dużych liczbach, o ważnym projekcie infrastrukturalnym, Centralny Port Komunikacyjny. O tym dzisiaj w audycji Bardzo Ważny Projekt za mniej więcej 10 minut. And things still look the same. I think I'll leave it till tomorrow to unpack. Try to forget for one more night that I'm back in my flat on the road, where the cars never stop going through the night, to a life where I can't watch the sunset. I don't have time, I don't have time, time. I've still got sand in my shoes and I shake the thought of you. I should get on, forget you, but what would I want to do? I know we said goodbye, anything else would have been confused, but I wanna see you again. Tomorrow's back to working down to sanity, should run a bath and then the mess I made before I left here. Tried to remind myself that I was happy here before I knew that I could get on a plane and fly away from the road, where the cars never stop going through the night, to a life where I can watch the sunset and take my time, take all our time, time, time. Do audycji popołudniowej, tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Drugiego takiego w Polsce nie ma. Bazar Różyckiego. Właśnie przychodzi remont. Prace dopiero się rozpoczęły. Inwestycja nie dotyczy całości, ale i tak wszyscy oczekują, że plac odżyje. W dobie centrów handlowych legenda bazaru umiera. Stąd próba ratowania tego miejsca, mówi Kamil Dąbrowa z Urzędu Miasta w Warszawie. W ramach tej inwestycji powstaną nowe pawilony handlowe, zielony skrawek i plac zabaw. Te prace właśnie się rozpoczęły na części miejskiej Bazaru Różyckiego. To jest około 1/3 całego bazaru. Pozostała część należy do prywatnych właścicieli. No, całkowicie inaczej będzie, jak było do tej pory. Mówi jeden z obecnych sprzedawców na Bazarze Różyckiego. Będzie ekskluzyw taki dla nas, bo to, co było poprzednio, to były już slumsy, a w tej chwili będzie już okej, no. Przyjeżdżam wyłącznie, moi drodzy, jako przedstawiciel sprzedawca już przez 20 lat na Bazarze Różyckiego. Tak naprawdę widzimy, że umiera ten bazar od 10 lat. Mówi Rafał Patla, współwłaściciel i przewodnik w Adventure Warsaw. Jeszcze 10 lat temu naprawdę on żył. Tam była jeszcze pani od Pys, gdzie można było zjeść pyzy i właśnie w kocach, w słoiku były cieplutkie pyzy, turyści się tym raczyli. Była pani z flakami, no dużo więcej punktów, w których jakieś starocie można było kupić, no coś się działo. Na Różyckiego, na Różyckiego, tu się obsprawi nawet lord. Tu masz pepegi i maść na piegi, wszystko legalne, prima sort. Pamiętam, jako młoda osoba przyjeżdżałam, a jakże na Bazar Różyckiego i ja się chciało coś modniejszego kupić. Na pewno na Bazar Różyckiego kiedyś też sprzedawał Pałac Kultury, to wiem, byli tacy cwaniacy. To są już kolejne zmiany w tym rejonie. Chcemy, żeby tam było ładniej, chcemy, żeby było estetyczniej. W sąsiedztwie działają już Muzeum Pragi oraz Centrum Kreatywności Targowa, które cieszą się dużym zainteresowaniem i mieszkańców, i przedsiębiorców. A teraz ma powstać nowoczesne miejsce targowe, które charakteru lubianego Różyckiego nie straci, ale będzie po prostu nowocześniejsze. Jako dziecko to przyjeżdżałam tu na Bazar Różyckiego po wszelkie zakupy, bo to był standard. W lusterka można było zagrać, wygrać, tak? Nie grałaś? No na pewno bazar słynął z tego, że codziennie dochodziło do pewnego rodzaju przekrętów. Mówi jedna ze sprzedawczyń na Bazarze Różyckiego. Teraz jest słynna na wnuczka, wtedy było słynne 3 krążki, 3 kubeczki. Czy dla pana dobry garnitur spinało się spinaczem z tyłu? A teraz spokojnie, cisza. Tylko klient i kupiec, nic więcej. Na Różyckiego, skolko ugodno. To powinno być jakoś przemyślane przez jakichś mądrych architektów, żeby zachować ten styl, zachować tą ideę Różyca, ale remont jest potrzebny, bo to, co jest teraz, prawda, to, że te daszki wystają, że można się w głowę uderzyć i po prostu to się wszystko rozpada. Tam część wyremontowali, część jest rozpadająca się, no w takim stanie to nikt tam nie będzie nigdy chciał przychodzić i to umrze. O konie jak konie i szproty jak koty. Remont bazaru będzie prowadzony w 2 etapach. Całość pochłonie prawie 6 milionów złotych. Dodajmy, że Bazar Różyckiego pod koniec ubiegłego roku został wpisany na listę stołecznych zabytków, o czym przypominał Kuba Witkowski. Zapraszamy do reklamy. A teraz pilna informacja. Przypominamy, że wciąż trwa wyjątkowe wydarzenie, które wywołuje ogromne emocje. Wyprzedaż rocznika 2019 w salonach Toyoty. Ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem stylowa Toyota Yaris dostępna jest teraz w cenie już od 41 tysięcy złotych. Radzimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Halo, Sebastian, tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto przekorzystne. Otwarte. I to z premią 200 zł. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto przekorzystne z premią 200 zł. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POPay na pko.com.pl lub w aplikacji POPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30. Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo od północy ma wzrastać do dużego. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na północy przechodzące w deszcz. Temperatura od minus 6 na południowym wschodzie kraju, około minus 2 w centrum do plus 3 nad morzem. Chłodniej będzie w Kotlinach Karpackich od minus 9 do minus 7. Trójka. Program trzeci. 18, prawie 31 zgodnie z umową. Teraz, proszę Państwa, będzie o ekonomii, gospodarce, biznesie, wielkim projekcie infrastrukturalnym. W studiu Sylwia Zadrożna. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Sylwia i jej gość. Bardzo ważny projekt. Ponad 7 milionów złotych dostanie spółka CPK z unijnego instrumentu Łącząc Europę na dokumentację przygotowawczą budowy 30-kilometrowego odcinka linii kolejowej od granicy polsko-czeskiej do Jastrzębia-Zdroju i dalej do istniejącej linii pomiędzy Chybiem a Żorami. Dziś podpisano umowę w tej sprawie. CPK po raz pierwszy sięgnie po środki unijne w ramach tego instrumentu, podkreślała dziś Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. CPK po raz pierwszy korzysta z dofinansowania unijnego. Korzysta z tego dofinansowania zarządzanego centralnie przez Komisję Europejską. Pierwszy projekt na przygotowanie dokumentacji technicznej. Ważny z tego względu, że trzeba zacząć. Najtrudniejszy pierwszy krok, więc cieszę się, że CPK go podjęło. Podjęło wyzwanie dotyczące finansowania przedsięwzięcia ze środków unijnych. 7 milionów złotych dofinansowania, no to też ogromny zastrzyk pieniędzy, który odciąży budżet CPK. To będzie przedsięwzięcie łączące Polskę z Czechami, więc to po pierwsze podniesienie jakości życia mieszkańców. Jastrzębie-Zdrój będzie miało połączenie pasażerskie, którego do tej pory nie posiadało, więc myślę, że to bardzo ważna inwestycja właśnie dla ludzi, właśnie do tego, żeby w jak najlepszych warunkach przemieszczać się pomiędzy różnymi regionami. Inwestycja ta ma dwa wymiary, lokalny i międzynarodowy, podkreślał z kolei Filip Skawiński z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. To przede wszystkim jest projekt, który łączy Polskę i Czechy. Usuwa takie wąskie gardło transportowe i to jest niezwykle ważne i dokładnie do tego służy ten instrument właśnie finansowy Łącząc Europę, sama nazwa wskazuje. A to, że przy okazji on może w dalszej perspektywie stanowić połączenie prowadzące do Centralnego Portu Komunikacyjnego, kiedy on powstanie, no to tym lepiej. A teraz pora przedstawić naszego gościa w studiu, Mikołaj Wild, prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Tak jak słyszeliśmy przed chwilą, budowa tej linii na Śląsku usprawni komunikację kolejową pomiędzy Polską a Czechami. To też ważna inwestycja dla mieszkańców Jastrzębia, bo zyskają połączenia kolejowe. A co oznacza ona dla CPK? Z punktu widzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego to element nowego systemu transportu, którego sercem jest Centralny Port Komunikacyjny i pierwsza inwestycja, w której wygrywamy konkursy CEF-owskie. I to wydaje mi się samo warte podkreślenia, ponieważ po roku działania spółki, spółka, która rok temu jeszcze organizowała się, jeszcze składała się dosłownie z garstki ludzi pracujących na swoich własnych komputerach, teraz jest w stanie wygrywać konkursy europejskie, konkursy międzynarodowe z utytułowanymi graczami. To bardzo dobra wiadomość. Pierwszy krok, ale oczywiście kolejne inwestycje, które są przygotowane, są o wiele skal większe. No właśnie, bo na razie są to pieniądze na dokumentację, na takie prace przygotowawcze, ale rozumiem, że nie ostatnie pieniądze, o jakie CPK tutaj z tej puli unijnej będzie się starać. Zdecydowanie tak, to dla nas bardzo ważny sygnał. Centralny Port Komunikacyjny, czy raczej system transportu oparty na Centralnym Porcie Komunikacyjnym, jest systemem, który idzie dokładnie w tym kierunku, którego oczekujemy jako wspólnota europejska, jako Unia Europejska od państw członkowskich. Promujemy kolej, promujemy likwidację wykluczenia komunikacyjnego i jednocześnie połączenia międzynarodowe kolejowe. I tutaj jednym z głównych celów ustalanych przez Komisję Europejską jest dokończenie tak zwanej sieci TENT i wiele z... Czyli tej takiej transeuropejskiej sieci. Trans-European Network. Wiele z inwestycji składających się na projekt CPK to właśnie cerowanie tej dziurawej sieci TENT w Polsce, takie inwestycje, które połączą Warszawę z Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem, to inwestycje wprost składające się i wprost oczekiwane przez Komisję Europejską od Polski. A przypomnijmy, to ponad 1600 kilometrów nowych linii, 12 szlaków i tych 10 podstawowych szprych łączących te najważniejsze punkty w kraju właśnie z CPK, łączące je w czasie 2-2,5 godziny podróży. Założenie systemu transportu opartego na Centralnym Porcie Komunikacyjnym jest następujące. Każde większe miasto powinno być w zakresie nie dalej niż 2-2,5 godziny drogi od Centralnego Portu Komunikacyjnego, co dla mieszkańców Polski oznacza średnio dwukrotne przyspieszenie podróży koleją po Polsce. Za kilka dni, w poniedziałek, 10 lutego, rozpoczynają się konsultacje w sprawie linii kolejowych do CPK. Już teraz można się z planami zapoznać w internecie na stronie cpk.pl. A jak mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi? W ciągu najbliższych dni na stronie konsultacji cpk.pl zostanie udostępniony formularz i dzięki temu wszystkie osoby zainteresowane będą mogły wnosić uwagi i propozycje. W oparciu o te uwagi, w oparciu o te propozycje nastąpi ostateczne trasowanie, które później będzie poddawane precyzyjnym ocenom środowiskowym. Tak. Ile czasu mają mieszkańcy na zgłaszanie swoich uwag? Mieszkańcy na konsultacje na tym etapie mają miesiąc. Te konsultacje prowadzone za pośrednictwem sieci internet potrwają przez miesiąc. Potem oczywiście będziemy jeździć po całej Polsce, będziemy kontaktować się z mieszkańcami, dlatego że uważam, że to jest nie tylko w interesie mieszkańców, ale także w interesie nas jako inwestorów, poznać ewentualne przeszkody i ewentualne optymalne trasowania tych tras kolejowych. Panie prezesie, czy lotnisko Narita w Tokio będzie doradcą strategicznym przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego? Na dzisiaj mogę powiedzieć, że jest to bardzo atrakcyjny partner. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że jesteśmy w procesie, który ma wyłonić doradcę strategicznego. Ten proces zakończy się w połowie roku. I rzeczywiście lotnisko Narita jest na krótkiej liście tych lotnisk, które ze względu na swoją doskonałość operacyjną stanowią dla nas bardzo istotny punkt odniesienia przy tych pracach. No, Japończycy mają ogromne też doświadczenia w kolejach właśnie dużych prędkości, co jednak przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym też nie jest bez znaczenia. Jak najbardziej. Tutaj z jednej strony w Japonii mamy, jak twierdzą niektórzy, najlepsze koleje na świecie. Z drugiej strony firmy japońskie obecne są również na rynkach europejskich, obecne są również przy adaptowaniu swoich systemów do rynków europejskich i jako takie stanowią również bardzo atrakcyjnego partnera do pracy nad systemem kolei dużych prędkości, który jest wprowadzany przez Centralny Port Komunikacyjny. I na koniec gorący temat, wykup gruntów. Podobno już do pierwszych transakcji ma dojść w tym roku. To prawda? Tak, zostaliśmy zobowiązani przez pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, aby żadna z osób, które zgłoszą się do nas w tym roku z chęcią sprzedaży swoich nieruchomości, nie odeszła od nas kwitkiem. Abyśmy mieli możliwość, stworzyli mechanizmy i stworzyli instrumentarium prawne do ruszenia z procesem wykupów. Czyli w połowie mniej więcej pewnie roku. To zdecydowanie jest druga połowa roku. Natomiast chcemy być gotowi, bo dostajemy bardzo mocne sygnały ze strony mieszkańców terenów przyszłego Centralnego Portu Komunikacyjnego, że część z nich chciałaby uregulowania swojej sytuacji prawnej już teraz. Mikołaj Wild, prezes CPK, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Bardzo ważny projekt. I Sylwia Zadrożna, bardzo serdecznie państwu dziękujemy. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 20 minut do 19. I won't let you down. I will not give you up. Gotta have some faith in the sound. It's the one good thing. Niezmiennie brzmi fantastycznie George Michael w programie trzecim Polskiego Radia. 14 minut do 19. Reportaż w Trójce. Uczniowie pierwszej klasy technikum z zespołu szkół elektronicznych w Radomiu założyli klub filmowców. Są autorami filmu poruszającego jeden z najbardziej dotkliwych dla nich problemów – zanikający kontakt z rodzicami. Film przygotowali w wersji angielskiej, by przedstawić go w ramach Międzynarodowego Konkursu Twórczości Filmowej Uczniów Szkół Średnich. Zapraszam do wysłuchania reportażu Adama Bogoryja Zakrzewskiego pod tytułem Elektrofilmowcy. Zaczęło się od zwykłej lekcji angielskiego. Pani Magda Dygała zaproponowała nam taką współpracę, żeby zacząć się spotykać w ramach klubu filmowego, żeby obejrzeć jakieś filmiki, może coś nakręcić, żeby rozmawiać o filmach. I tak to się właśnie zaczęło. Zapraszamy pana do klubu filmowego. W Zespole Szkół Elektronicznych imienia Bohaterów Westerplatte w Radomiu. Prowadzimy działalność od 2 miesięcy. Młodzi artyści są w wieku? 16-15. Jan Kiszewski, Szymon Wróblewski, Adam Prątnicki, Jakub Prygiel, Paweł Sambor i szefowa Magdalena Dygała. Mamy grupę na Messengerze, nazwaliśmy tą grupę po prostu koło filmowe. Otworzyliśmy również kanał na YouTubie, na którym właśnie można znaleźć ten filmik i on tak wstępnie nazywa się Elektrofilmowcy. Jest związany zarówno z filmami, jak i z naszą szkołą, czyli elektronikiem. Elektrofilmowcy. Przeszyje nas prąd, jak obejrzymy ten film. Prąd emocji. Tak. Jużko. Odpalamy. Film ma trochę ponad 2 minuty. Na razie mamy nakręcony jeden i zmontowany, skończony. Jest o dniu z życia ucznia, w którym właśnie przedstawiliśmy samotność. JSA Presents. Są skróty od naszych imion, od imion autorów. Rytm codziennego dnia. My parents thought only about being queer. Film koncentruje się o sprawie tej samotności. I główny bohater opowiada o tym, że jego rodzice zamiast skupiać się na nim, na tym, żeby poświęcić mu trochę uwagi, myśleli tylko o swojej pracy, o tym, by stawać się coraz bogatszymi ludźmi, zamiast nad tą bliskością, której brakuje bohaterowi. Głos nagrał Janek. Grałem główną rolę, no było to ciężkie wyzwanie, bo wcześniej nie miałem takiej styczności z aktorstwem. W scenach epizodycznych występował Adam i Szymon. Tekst napisał Adam po polsku, ja go przełożyłem na angielski i też go przeczytałem. Na scenariusz wpadłem ja, napisałem go we współpracy z mamą, a chłopaki zajęli się nagraniem scen. W pewnym sensie są to moje doświadczenia, ale jednak są one także przedstawieniem wielu dzieci. Wiele dzieci teraz ma problemy, nie ma dwojga na przykład rodziców, albo na przykład jak u mnie mieszkam z mamą, tata mieszka za granicą. Te dzieci nie mają aż tyle uwagi, mimo że na przykład mają pieniądze, więc mają prezenty, ale no brak im tej czułości, tej miłości od rodziców. Moje życie to tak, że muzyka, moja pasja, pozwala mi zapomnieć o swoich codziennych problemach, pozwala mi się zamknąć w moim małym świecie, ale niestety nikt nie słyszy tego, jak gram. Nie są to do końca moje przeżycia, ale tak trochę też mnie dotknęły. To bardzo boli? Troszkę jednak boli, ale z drugiej strony da się do tego przyzwyczaić, da się ten ból okiełznać. No niektórzy uciekają, wiadomo, w alkohol, w narkotyki, w inne używki, ale inni uciekają właśnie na przykład w informatykę albo w sport. Teraz dzieci już i w wieku 14-15 lat potrafią sięgać po takie no niedobre rzeczy. Ja uciekłem w informatykę, w programowanie, w zabawę właśnie z komputerem. Spędzałem przy nim dużo czasu. Były weekendy czy dni, gdzie potrafiłem 8-10 godzin spędzić patrząc w ekran komputera, co no nie jest dobre. Gdzieś tam też mama mówiła, że nie powinienem. Słuchałeś mamy? Słuchałem mamy. Bałem się trochę tego uzależnienia. Mój syn nas trochę oszukiwał i złapaliśmy go na tym, że wyłączał komputer, szedł spać, po czym wstawał po kilku godzinach, gdy my zasnęliśmy i znowu siadał przed komputerem. No nie, no takich sytuacji nie miałem raczej. Są to i moje doświadczenia, ale także doświadczenia moich kolegów, koleżanek. Mówili o tej samotności, bo dużo dzieci ma rodziców na przykład za granicą, czy jeden rodzic nie mieszka z całą rodziną i jest to dla nich bardzo trudne. Rodzic kocha, ale uważa, że musi tą karierę na przykład kontynuować i dlatego nie ma czasu. do tego takie dzieci są właśnie tak zostawione i muszą to jakoś zaakceptować, żeby czuć się luźniej. I uciekają na przykład w co? No na przykład jak bohater naszego filmu uciekł w muzykę. Gra na pianinie i próbuje sobie to wytłumaczyć, że rodziców nie ma na jego próbach, ale tak naprawdę go kochają. Próbuję sobie wytłumaczyć ich, że nie mają czasu, bo pracują jak najwięcej, żeby on miał lepsze życie i mógł się rozwijać w kierunkach, w których chce. Ryzykują bardzo rodzice. Mogą stracić dziecko i kontakt z nim. Oni tego nie wiedzą. To dziecko zauważa, że nie mają dla niego czasu, ale oni uważają, że są dla niego jak najlepsi. Że dając mu prezenty czy pieniądze, będą lepszymi rodzicami, że będzie mógł się rozwijać, będzie jak najlepszy, ale dziecko może nie do końca chce. Może wolałoby na przykład, żeby rodzice mieli dla niego czas, żeby mógł z nimi porozmawiać. W pewnym sensie jest to właśnie mój osobisty film i właśnie wolałbym, żeby też nie było kontroli całkowitej. Żeby rodzice ze mną rozmawiali, żeby mieli dla mnie czas, ale jednak żebym też miał czas dla samego siebie. Żebym mógł się rozwijać, robić to, co kocham. Mogą za bardzo kontrolować, pilnować, przez co zabierają cały czas, całą swobodę dziecka. Jak rozmawiać z dzieckiem? Często i dzieci nie chcą mieć czasu dla rodziców. Żeby móc z nimi rozmawiać, musi znaleźć sobie z nimi wspólny temat. I rodzice też muszą znaleźć wspólny temat z dzieckiem, żeby być tak jakby z nim, jak najbliżej. Nie da się zrobić gwałtownych zmian, nie da się zrobić przewrotu, że nagle będziemy rozmawiali z dziećmi, gdy wcześniej z nimi tego nie robiliśmy. Trzeba powoli, moim zdaniem, wprowadzać, że troszkę. Tematem nie muszą być gry komputerowe, ale właśnie temat musi być taki pośredni, żeby interesował rodzica i dziecko. Mój syn rozgaduje się w samochodzie, a w domu jest o wiele trudniej nawiązać z nim kontakt. Właśnie chyba ten samochód to jest taki złoty środek wszystkich, bo u mnie też najbardziej od serca rozmowy i najbardziej właśnie takie z rodzicami to są właśnie samochodzie. Bo jesteśmy tak jakby skazani na siebie w pewnym sensie. Niektórzy stracili kontakt z dzieckiem i teraz już nie jest łatwo go odzyskać. I przygotowując właśnie ten scenariusz, w pewnym sensie chcieliśmy pokazać, że nie można stracić tego kontaktu, że trzeba go mieć, bo to też jest w pewnym sensie kara dla tego dziecka, jak całkowicie nie ma kontaktu z rodzicami, bo jednak musi być kontakt. Rodzice twoi, rodzice kolegów, koleżanek, których historię przedstawiłeś, pisząc ten scenariusz, widzieli już ten film? W większym stopniu widzieli już ten film. Jak zareagowali? Że film jest wzruszający. Rodzice o tym nie mówią. Raczej jest to dyskretna zmiana w sobie. A zauważyłeś zmianę u mamy? W ilości czasu, który tobie poświęca? Tak, troszkę może więcej czasu, ale jednak sam film nie zmienił tego o 180 stopni. A na szczęście coś zmienił i to jest najważniejsze. Potrzeba na to czasu, potrzeba powoli i mam nadzieję, że do tego dojdziemy, że zmieni. Bo jeśli nie, no to ja mam kontakt z rodzicami. Może nie mają dla mnie jakoś bardzo dużo czasu, ale mają czas i dzwonią i rozmawiam z nimi i widzę się, to rozmawiam. Ale jednak mogłoby się tego czasu więcej. Jeśli rodzic nie znajdzie tego czasu, to straci z nimi kontakt. I wtedy już będzie trudno go nawiązać. Trochę ten rodzic straci te dzieci, bo już nie będą chciały z nim rozmawiać. Bo z dziećmi trzeba rozmawiać, jak są młodsze też. A potem, jak dziecko wejdzie w okres dojrzewania, no to już będzie trudno znowu wznowić ten kontakt. Obce w domu i wtedy trochę mniej komfortowo się czuje człowiek, jak rozmawia z tymi rodzicami ponownie. No bo jednak już nie ma w ogóle wspólnych tematów do rozmów. Bo żeby mieć wspólne tematy, trzeba rozmawiać. Trzeba je znajdować. Always when I play, I have one question inside my head. Zawsze kiedy gram, mam jedno pytanie w mojej głowie. Mom, do you hear me? Mamo, czy ty mnie słyszysz? Hello?